ground. Rescue me, I'm alone without you. It's a catalog of certain emotions. It seems to me I'm alone without you. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Środa, 3 grudnia, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Mówisz nie, szybko zmieniasz zdanie. Mówisz nie, zgadzasz się na wszystko. Szukasz miłości w miejscu turystów. Mówisz nie, szybko zmieniasz zdanie. Mówisz nie, zgadzasz się na wszystko. Szukasz miłości w miejscu turystów. I z miasta turystów jednego, drugiego, trzeciego państwa poranna korespondencja. Serdecznie witamy i pozdrawiamy. 4 minuty po 5. No i witamy w nowym dniu. No tak w związku z kartką z kalendarza. To już nowy dzień. Ale tak naprawdę słońce obudzi się po 7, zajdzie już po 15, a dziś dzień potrwa etatowy 8 godzin i minutę. Środa, 3 grudnia przed nami, 337 dzień tego roku. Dziś dzień osób niepełnosprawnych. Pamiętamy o solenizantach i jubilatach. Jeszcze o tym będziemy mówić. Dziś Franciszka, Kasjana i Xawerego. No to wszystkim niezmiennie solenizantom i jubilatom składamy najlepsze życzenia, a w upominku muzycznym, a niech będzie także i upominek pod choinkę, państwo pamiętają, wspaniała płyta, cel dobroczynny, a i oczywiście trójkowy karp na tej właśnie płycie. Kiedy patrzy się z ulicy, albo się odhuka szybę, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Hubble'a zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Giną święta, giną święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Giną święta. Ichtiodonta spod Rzeszowa stwierdził, będąc już po trunku, to jest karp, co zęby chowa w czasie pocałunku. Ale słychać także głosy, że to jakiś statek ruski, który wszystkim nam z kosmosu posyła całuski. Kwestia zębów się wydaje wyjątkowo zagadkowa, no bo nawet jeśli ma je, to dlaczego chowa? Statek jest naprawdę spory, kręci się po niebie w koło i przeróżne gwiazdozbiory zarywia je miołą. Więc to miły pyszczek, a nie jak się nam wydaje. Może teraz się już wszyscy polubią nawzajem. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża wielką niedźwiedzicę. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Giną święta, giną święta. Tak właśnie Trójka wspiera potrzebujących, pozyskując środki między innymi ze sprzedaży płyt ze słynnym karpiem. Świąteczną piosenką programu Trzeciego Polskiego Radia. Tegoroczna wersja nosi tytuł Duża Ryba. No i ta piosenka znalazła się na specjalnej płycie Święta bez granic 2014. Polecamy i zapraszamy także w imieniu ichtiodonty spod Rzeszowa. 8 po 5, czas na prognozę pogody.

do 60 i do 65 lat kosztowałoby budżet w 2020 roku dodatkowe 24 miliardy złotych. To niemal tyle, co budżet Ministerstwa Obrony Narodowej. W 2050 roku emerytów byłoby 2,5 miliona, a wydatki na emerytury wzrosłyby o 60 miliardów złotych rocznie. Obecnie na emerytury i renty wydaje się prawie 220 miliardów złotych rocznie, co stanowi 1/3 wszystkich wydatków państwa. O wieku emerytalnym dziś w Rzeczpospolitej. Z Pulsu Biznesu o tym, że PZU udaremniło próbę wyłudzenia odszkodowania na sumę 40 milionów złotych. W styczniu w Bytomiu spłonęła leweta z 7 drogimi, luksusowymi samochodami. Do PZU trafił wniosek o wypłatę odszkodowania 40 milionów złotych. Suma była tak wysoka, gdyż samochody należące formalnie do śląskiego dealera miały być w rzeczywistości przeznaczone dla polskich służb specjalnych i w związku z tym zostały specjalnie wyposażone. Sprawę zbadał dyrektor Biura Bezpieczeństwa PZU i jego wątpliwości wzbudził fakt, że tak cenne samochody były wiezione na jednej lawecie. Zauważył też błędy w dokumentacji, a po jej zweryfikowaniu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych okazało się, że została sfałszowana. PZU odmówiło więc wypłacenia odszkodowania i zawiadomiło prokuratora oraz Centralne Biuro Śledcze. Dochodzenie wykazało, że samochody nie były przeznaczone dla służb, a spłonęły wskutek eksplozji mikroładunku wybuchowego. Śledztwo wykazało, że oszuści mogli mieć wspólników w firmie leasingowej, która to ubezpieczyła samochody w PZU. O tej sprawie dziś Puls Biznesu. Frankfurter Allgemeine Zeitung w publikowanym dziś komentarzu uznaje rezygnację z realizacji projektu South Stream za porażkę prezydenta Rosji, Władimira Putina, będącą następstwem wykorzystania dostaw gazu do geopolitycznych gier. Prezydent Rosji zapowiedział w poniedziałek rezygnację z realizacji gazociągu. Odpowiedzialnością obarczył Unię Europejską. O tej sprawie nie tylko w Frankfurter Allgemeine Zeitung, ale także w komentarzach wraz z publicystami. To w porannej audycji zapraszamy do trójki, ale jeszcze teraz zajrzyjmy do Metra. Przedświąteczny temat. Na 3 tygodnie przed gwiazdką zaczyna się sprzedaż między innymi karpi i żywych choinek. Ludzie ustawiają się w kolejkach, bo boją się przedświątecznego tłoku, mniejszego wyboru, no i drożyzny. Cięte drzewko wystawione teraz do nagrzanego mieszkania nie ma szans przetrwać do Bożego Narodzenia, mówią zgodnie leśnicy. Podobnie wcześniej zaczęła się sprzedaż żywych karpi. W tym roku wyprodukowano w kraju 17-18 tysięcy ton karpia, to 2 tysiące ton więcej niż 2 lata temu. Taki mamy klimat świąteczny czy przedświąteczny, a tym dziś Metro. No a więcej z prasy, jak wcześniej wspomniałem, w porannej audycji. Pierwsze strony gazet już za godzinę. Polecamy i zapraszamy w imieniu koleżanek i kolegów. Na budziku 20 minut po 5:00. Co państwo na to, byśmy na chwilkę zrobili sobie takie małe zawczasy. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili. Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio. Jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach, w propieciach słodeszczych, opala ty się. Orkiestra przygrywa sykocznego begina. To nie twoja finał, przepodrywa cię. Ta panna Krysia, panna Krysia, królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować. A sympatyczny pan Krysi z Turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach, w tropikach słodecznych opalaby się. A panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczny pan Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Coś się działo. Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, bucio, bucio. Jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach, opalamy się. 25 minut po godzinie 5, pora na trójkowe kalendarium. Przypomnienie pozostałych wybranych wydarzeń z historii z 3 grudnia. W 1857 roku urodził się Joseph Conrad, czyli Józef Konrad Korzeniowski, angielski pisarz pochodzenia polskiego, tworzący w języku angielskim. Zmarł w 1924 roku. 120 lat temu zmarł Robert Louis Stevenson, szkocki pisarz, któremu sławę przyniosła powieść dla młodzieży Wyspa Skarbów. 95 lat temu zmarł Auguste Renoir, francuski malarz i rzeźbiarz, jeden z głównych przedstawicieli impresjonizmu, a w roku 1946 rozpoczęła powojenną działalność Akademia Wychowania Fizycznego. Przypomnijmy, że w pierwszym roku liczba studentów wynosiła 101 osób, a szkoła powstała w 1938 roku. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że 91 lat kończy dziś popularyzator majsterkowania pan Adam Słodowy, dziś też urodziny pani Kasi Skrzyneckiej, a 37 lat kończy dziś Adam Małysz. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. A jeszcze kalendarium takie nie wprost oczywiste. 22 lata temu został wysłany pierwszy SMS. Tak właśnie, Neil Patworth z Wielkiej Brytanii, pracownik jednej z firm telekomunikacyjnych, składał w nim życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia swoim kolegom. Przypomnijmy, że początkowo SMS-y miały służyć operatorom m.in. do informowania klientów o awariach sieci i zmianach w cenniku operatora. No a jak to się ułożyło? No właśnie, to już teraz zupełnie zmieniły swoją funkcję. Tak było 22 lata temu. Ach, ten niezapomniany dźwięk, prawda? Nie tylko ze życzeniami świątecznymi właśnie. No dobrze, sięgamy po muzyczne trójkowe kalendarium i też najlepsze życzenia urodzinowe. 66 lat. O, to wyjątkowo dziś 66. Ozzy Osbourne. The news of the day. Ozzy kończy 66 lat, a pan Rafał podpowiada, może by tak mu jedną szóstkę jeszcze dodać i będzie pasowało. No nie, nie, bo wyjdzie, że tu nie wiadomo co proponujemy, 666 by było. Ozzy, rocznik 48 z najlepszymi życzeniami, urodzinowo, ciąg dalszy za chwilę. Teraz, jako że minęła 5.30, pora na prognozę pogody. A dziś pochmurno, z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na północy i na wschodzie kraju, ale na południu, na południowym zachodzie popada deszcz. Uwaga rano na marznący deszcz powodujący gołoleć. No i konkret, podobnie jak wczoraj, gdzieniegdzie może pruszyć śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany już dziś, ciśnienie za to rośnie, a w dzień ma być od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie. Minus 1, słabiutki minusik w centrum, a najwyższa temperatura powyżej, tak jest, plus 2 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ach, muzyczne wspomnienia sprzed lat i oczywiście starsi, bowiem dziś Miki Thomas, drugi wokalista formacji, kończy 65 lat. Również składamy najlepsze życzenia. Pamiętamy dziś Franciszka Kasjana i Xaverego, także wszystkiego dobrego. Słońce wzejdzie po 7, a zajdzie już po 15. 8 godzin etatowe i minutę potrwa dzisiejszy dzień. Jeszcze troszeczkę urwiemy, jeszcze będzie ubywało, ale już pod koniec roku dnia zacznie przybywać. Środa, 3 grudnia przed nami, a jak 3 grudnia, to też dzień urodzin Daniela Bedingfielda, artysta kończy 35 lat. Is it fair to write a song to a woman? Is it fair play to try to win her heart? Is it right to bring her sonnets in the morning time? To express the first few longings when they start. To express the first few longings when they start. Is it love to let her feelings rise to catch you? Is it okay when her heart begins to fall? Would you blame me if I wrap my words around you, girl? Would I wrong you to say anything at all? Would I wrong you to say anything at all? But if I rodzinowe, muzyczne podróże wraz z najlepszymi życzeniami. Tu i teraz Daniel Bedingfield, od dziś 35-latek. Za 20 minut szósta państwa sygnały, gdzie ten kącik skandynawski, no pewnie też w naszych podróżach odwiedzamy nie tylko Finlandię, ale także Szwecję. Rozmowy ostatniej szansy o przyszłorocznym szwedzkim budżecie zakończyły się bez rezultatów. Oznacza to, że Szwecji grozi upadek powołanego przed 2 miesiącami rządu. Z pewnością o tym będziemy mówić. No oczywiście Finlandia wczoraj obecna w Polsce. Samolot zamiast sani, reniferów i worek z prezentami był jednak na miejscu. Do Warszawy przyleciał z Finlandii Mikołaj. Ten świetny wylądował, był wyjątkowym gościem na pokładzie w Warszawie to przed południem. Ku uciesze młodszych i starszych. No oczywiście wróci do Rovaniemi w Finlandii, gdzie mieszka na stałe. Widziałem, pozdrawiałem, no i rzecz jasna także prezencik. No, może jeszcze tak a konto powiedzieć dostałem, ale przynajmniej się staram, by w najbliższy poranek sobotni mieć uśmiech na twarzy. Tego życzę wszystkim państwu, także korespondującym. Z nad Bałtyku także informacja o tym, że przyrodniczy fenomen u wybrzeży morza przy plażach Wyspy Sobieszewskiej oglądać można kilka tysięcy czarnych kaczek, które przyleciały do Polski na zimę. Bardzo dziękujemy naszym budzikowym obserwatorom, no i niektórzy także uważnie spoglądają do dzisiejszego kalendarza, a tam na właśnie Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, jest ich około miliarda, w Polsce prawie 5 milionów. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony przez ONZ, a z okazji święta w wielu krajach są organizowane spotkania, koncerty, wykłady i dyskusje. I o tym także dziś w Trójce będziemy mówić. Polecamy listę obecności, adres mailowy, numer telefonu, skrzynkę SMS-ową. Listę sprawdzamy za chwilę, a do tego czasu trzyliterowo. Między innymi KSU. Rozłamał nam się stół. Zwijam to, tu nie ma nic, co bym zabrać chciał. Zwijam to, tu nie ma nic, to rozbity dzban. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. We'll be right back. trzyliterowo, nie tylko KSU, także IRA. Sprawdzamy listę obecności. Pan Piotr z okolic Przeworska, pani Agnieszka z Krakowa, pan Artur z Torunia, pan Tomek ze Święcimia, pan Witek z Górnego Śląska, również pan Romek z Górnego Śląska, pani Teresa, pan Maciek, pan Stefan, pan Irek i pan Mateusz drogą mailową. Bardzo serdecznie witamy. Także Kętrzyn i pan Janek, taksówkarz, pan Seweryn z Norwegii, pan Mirosław ze Święcimia, Leżajsk też się kłania i pan Andrzej, pan Paweł z Łosic, pan Władek, który kłania się porannej redakcji, nasz wierny, stały słuchacz. Na dzień dobry także pan Piotr i pan Roman Sucho. Nocka z Trójką mija szybko, no to już prawie końcówka. Sprawdzamy listę obecności, gdyby państwo mieli ochotę, poranna korespondencja, także zapraszamy po godzinie 6:00. No a za chwilę sięgniemy po 20 top wszechczasów i będziemy, mam nadzieję, nienachalnie zachęcać państwa do głosowania. Ale wcześniej jeszcze nowy Paweł Kukiz. Rozbudzające nowe nagranie w Trójce, Paweł Kukiz i Samokrytyka dla Michnika. Za 8 minut 6, jak zwykle w grudniu właśnie, zachęcając państwa do głosowania na kolejny 21 top wszechczasów, przypominamy to, co działo się ostatnio, 1 stycznia 2014 roku. Podczas 20 topu wszechczasów, no nie zamykali stawki, ale jakoś tak prawie, że na samym końcu. Na 98 Radiohead. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Już prawie do usłyszenia dziś w budziku stopu wszechczasów. Ostatnio przypomnijmy na 98. No to okazja do tego, by poprawić im i nam humor oraz lokaty. Serdecznie zachęcamy, ciąg dalszy także jutro o zwykłej porze. Za 4 minuty o 6 serwis, po 6 poranna audycja i Marcin Łukawski. My pięknie dziękujemy za spotkanie. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej. Do usłyszenia.